Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lutego, jest 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Jak usprawnić dostawy szczepionek, rozmawiają unijni przywódcy. Herszt mafii wyłudzającej pieniądze metodą na wnuczka ponownie skazany. Nie warto jeszcze żegnać się z puchową kurtką i szalikiem. Od jutra ochłodzenie. Od 2 godzin unijni przywódcy rozmawiają o tym, jak usprawnić i przyspieszyć dystrybucję szczepionek do krajów wspólnoty. Premier Mateusz Morawiecki już kilka dni temu w liście do szefowej Komisji Europejskiej apelował, by egzekwować przestrzeganie umów na szczepionki, tak by nie było opóźnień w dostawach. Z Brukseli Beata Płomecka. Obecnie wyzwaniem w Unii są nowe mutacje koronawirusa, a sprawą pilną przyspieszenie szczepień. Polska oczekuje informacji od Komisji o działaniach wobec producentów szczepionek w związku z opóźnieniami w dostawach. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki apelował w tej sprawie do Komisji. Wzywam Komisję Europejską, żeby wykorzystała swoją siłę gospodarczą, finansową i przymusiła firmy farmaceutyczne, tych kilka głównych firm, do skutecznej, właściwej realizacji umowy. A przewodnicząca Komisji oczekuje z kolei poparcia dla planu gotowości do obrony biologicznej. Ma on polegać na współpracy naukowców, firm biotechnologicznych, producentów i organów publicznych w Unii. Podczas wideoszczytu spodziewana jest także dyskusja na temat paszportów szczepień, ich uznawaniu i o ewentualnych ułatwieniach, a także dyskusja o ograniczeniach związanych z pandemią również w podróżach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro rozpoczną się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy, który pozwoli Polsce uzyskać środki z Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Obowiązek przedstawienia takiego dokumentu mają wszystkie kraje członkowskie, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Krajowy Plan Odbudowy należy przedstawić do 30 kwietnia. My będziemy prawdopodobnie sporo wcześniej, złożymy go, myślę, że w połowie kwietnia. Po tym czasie Komisja będzie oceniała, będziemy negocjowali już szczegółową treść z Komisją Europejską. To jest bardzo strategiczny i ważny dokument. Z tego będą korzystały samorządy, z tego będą korzystały resorty, z tego będą korzystali wszyscy Polacy. W ramach Funduszu Odbudowy do Polski trafi ponad 256 miliardów złotych. Ponad połowa to nisko oprocentowane pożyczki. 6,5 roku więzienia to już kolejny wyrok dla Arkadiusza E. pseudonim Hoss za oszustwa metodą na wnuczka. Hoss będzie musiał też zwrócić wyłudzone pieniądze, w sumie ponad 2 miliony złotych. Na wysokość kary miała wpływ m.in. wysokość szkody, mówiła sędzia Katarzyna Obst. Wziął sąd pod uwagę ilość zarzutów, jaka została postawiona panu oskarżonemu, sposób działania, fakt działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, fakt działania z innymi osobami, czynienie sobie dodatkowego źródła dochodu. Obrońca oskarżonego, adwokat Paweł Głuchowski, jest zaskoczony, że sąd za główny dowód w sprawie uznał nagrania rozmowy Hossa. Jestem zdziwiony argumentacją sądu, że na podstawie tego samego materiału, czy ten sam materiał, który był oceniany w równoległej sprawie, został uznany za nielegalny, a dziś sąd stwierdził, że jest legalny. To już drugi wyrok dla Arkadiusza E. Obecnie odsiaduje on karę 6 lat więzienia za oszustwa seniorów także za granicą. Rzeszów ma komisarza. Pełniącym obowiązki prezydenta miasta będzie Marek Bajdak. W ostatnich latach był dyrektorem Wydziału Nieruchomości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Jako komisarz będzie sprawował swoją funkcję do czasu wyborów. Te muszą się odbyć, ponieważ ze stanowiska zrezygnował Tadeusz Ferenc. Wiadomo, że Marek Bajdak nie wystartuje w wyborach na prezydenta miasta. Prezydent Joe Biden przywraca legalną imigrację do Stanów Zjednoczonych. Prawo stałego pobytu będzie można otrzymać zarówno poprzez związki rodzinne, jak i loterię wizową. W ten sposób amerykański prezydent zmienił decyzję swojego poprzednika. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W kwietniu ubiegłego roku Donald Trump nakazał wstrzymanie wydawania tzw. zielonych kart dla większości kategorii imigrantów, w tym obcokrajowców, których wylosowano w loterii wizowej, oraz członków rodzin obywateli amerykańskich, takich jak rodzice czy rodzeństwo. Były prezydent tłumaczył swoją decyzję koniecznością ochrony rynku pracy w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Joe Biden wydał wczoraj proklamację anulującą restrykcje, argumentując, że nie służą one interesowi Stanów Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie, one szkodzą Stanom Zjednoczonym, gdyż uniemożliwiają niektórym członkom rodzin dołączenie do swoich bliskich. Są też niekorzystne dla tych sektorów gospodarki, które potrzebują utalentowanych osób z całego świata, napisał w oświadczeniu prezydent USA. Ogłoszona przez prezydenta Donalda Trumpa proklamacja wstrzymująca wydawanie obcokrajowcom wiz pracowniczych H1B, H2B oraz J nadal obowiązuje. Ma ona jednak wygasnąć z końcem marca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ostatnie dni to prawdziwa wiosna w zimie, ale uwaga, od jutra ochłodzenie. Choć uspokajamy, temperatury wszędzie będą dodatnie. Tak mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Temperatury jutro będą nadal dosyć wysokie, ale już nie aż tak wysokie jak dzisiaj czy wczoraj. Od około 7-9 na wschodzie kraju, przez około 12-13 w południowej części i najcieplej będzie w południowo-zachodniej części kraju około 14, gdzie niegdzie może być do 15 stopni. Nad morzem termometry będą wskazywały od 6 do 8 stopni Celsjusza. I takie temperatury mają utrzymać się do niedzieli, ale zima podobno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciekaw jestem, komu te temperatury przeszkadzały, no ale o tym z panem Grzegorzem sobie porozmawiamy w poniedziałek. Tymczasem sportowa część serwisu, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od tenisa i to będą informacje pozytywne i negatywne. Na plus Iga Świątek właśnie zameldowała się w półfinale imprezy WTA w Adelaide na Antypodach, gdzie bez liku kościołów różnych wyznań, jak wieść gminna niesie, podobno tyleż samopabów. W każdym razie Iga pierwszy set z piękną Amerykanką Danielle Collins wygrała do 3. W drugim rywalka przystanie 3-0 dla Polki poddała spotkanie. Z takimi zawodniczkami nigdy nie jest łatwo. Ona ma jakby duże doświadczenie, jeśli chodzi o granie na turze. Jest starsza i jakby czułam, że to będzie bardzo wymagający mecz, ale cieszę się, że od początku udało mi się ją złamać. Nie wiem, jak duży wpływ na jej tenisa miała kontuzja, przez którą skrężowała, ale ja jakby miałam wrażenie, że ona na początku dawała z siebie wszystko i ja podobałam temu, więc jestem bardzo zadowolona z swojego podiumu. Mówiła oczywiście Iga Świątek. Niestety gorszy czas ma ewidentnie nasz najlepszy tenisista. Hubert Hurkacz w halowym turnieju w Montpellier we Francji w 2 setach 5-7 i 2-6 przegrał w drugiej rundzie z niżej notowanym Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Tenis zamieniamy na Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dziś w Oberstdorfie w Szwabii rozdano medale w narciarstwie biegowym w sprintach techniką klasyczną konkretnie. U pań zwyciężyła Szwedka Jona Sundling przed Norweżką Maiken Kaspersen Falą oraz Słowenką Anna Marią Lampić. U panów całe podium dla znakomitych w tym sporcie Norwegów. Zwyciężył dobrze znany kibicom dyscypliny Johannes Klebo, pokonał Erika Walnesa i Havarda Solasa Taugbela. Reprezentanci Polski przepadli w kwalifikacjach. Na więcej liczymy w kontekście występu szczypiornistów Wiwę Łomżykielce w Lidze Mistrzów. Wieczorem na Węgrzech zagrają Spik Szeged. Zagrają w roli liderów grupowej tabeli, ale i tuż po bardzo dotkliwej porażce w tych samych rozgrywkach z Paris Saint-Germain. Wspomni o tym drugi trener Wiwę, Krzysztof Lijewski. I powiedział, że życie sportowca jest dobrym życiem, bo nawet jak się przegrywa, jest się na kolanach, to masz się tą szansę w następnym meczu podnieść z tych kolan i taką szansę będziemy mieć, bo w czwartej będziemy grać w Szegedzie, też na ciężkim terenie, też z bardzo dobrą drużyną i będzie fajny czas, żeby zmazać tą plamę i wrócić do domu z punktami. Mecz na Węgrzech od 18.45. To jeszcze dwa kółka. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał 5. etap wyścigu dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Liderem imprezy pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar, ten sam, który kilka miesięcy temu niespodziewanie zwyciężył w Tour de France. Drugi w klasyfikacji łącznej jest Brytyjczyk Adam Yates, trzeci Portugalczyk João Almeida, też dobrze rozpoznawane nazwiska kibicą kolarstwa. Rafał Majka jest 25. I słyszymy się znów serwisowo za 2 godziny za kwadrans Biegam, bo lubię. Tej nocy bezchmurnie będzie już tylko na południu, im dalej na północ, tym chmur coraz więcej, no i na północy właśnie przelotne opady deszczu możliwe. Temperatura od 1 stopnia na plusie do +5, wiatr słaby, umiarkowany, tylko na wybrzeżu nieco silniejszy. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie pod wieczór przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6 stopni na wybrzeżu do około 9 w centrum i 15 gdzieniegdzie na południu. Wiatr umiarkowany, tylko na wybrzeżu silniejszy, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt, kupując Express DeLonghi Dynamika z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. Mediamarkt, tu wszystko działa dla Ciebie. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. 'Cause I need more. Fighters z nowej płyty Waiting on a War. 18 minut po 17. Biegam, bo lubię. Jeśli ktoś potraktował Foo Fighters jako rozgrzewkę, to bardzo dobrze. Krzysztof Łoniewski. To już ten czas, że zamiast dobry wieczór mówimy trójkowym biegaczom dzień dobry i dziś zwrócimy się do tych amatorów biegania, którzy biją się o rekordy życiowe i dla których każda sekunda w życiówce jest ważna. Hipoksja, czyli imitacja treningu wysokogórskiego, pozwalająca zwiększyć wydolność organizmu poprzez zwiększoną produkcję hemoglobiny. Dzięki temu lepiej dotleniamy organizm. Są już pierwsze siłownie pozwalające ćwiczyć w takich warunkach. Ostatnio w Warszawie korzystał z takiej wicemistrz świata w biegu na 800 metrów Adam Kszczot. Nie byłem nigdzie w ciepłych krajach. Dwa miesiące spędziłem, w zasadzie dwa wyjazdy ponad dwutygodniowe w Erzon w Warszawie i tam nad hipoksji i trenowałem. Spaliśmy i w hotelu spaliśmy na hipoksji i dało to fantastyczne efekty, jakby wytrzymałościowo rewelacja. Czułem się naprawdę, naprawdę świetnie. To wszystko udało się przetworzyć do biegania, bo to nie jest też, łatwo jest zbudować krew, łatwo jest gdzieś tam zrobić ten pierwszy krok, ale potem przetworzyć to, żeby pobiec 800 metrów, żeby w tym beztlenie spędzić jak najdłużej w tej skrajnie niekomfortowej strefie. Airzone nam pompuje krew, więc no wszystko się zgadza. Analizujemy, sprawdzamy, także normalnie w obrazie krwi to jest widoczne, a co ciekawsze, nawet jakbyśmy tego nie badali, to bardzo ładnie widać, co się dzieje na przykład na truchcie, na drugim zakresie. Ja tutaj po hipoksji przyjechałem potrenować w styczniu, no to tutaj na hali fruwałem, truchtałem po 3,40, po 3,30 i to był trucht. Kto by nie chciał tak truchtać? W każdym razie chyba warto spróbować. Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje naprawdę na wysokich obrotach i mówiąc kolokwialnie, kręci go śrubowanie życiówek. I jeszcze jeden głos w naszej audycji. Do tej pory czytaliśmy, co miał do przekazania nasz dyżurny ekspert od biegania na orientację. Od tej audycji zmieniamy zasadę. Igor Błachuc, głos znany kiedyś z anteny radiowej Trójki, teraz z Eurosportu, znów zaapeluje, żeby wziąć mapę w rękę, kompas zaklinować na kciuku i ruszyć biegiem przez łąki, pola i lasy i uciekać od COVID-u. Być może zastanawiają się czasem Państwo, na ile te nasze zachęty dotyczące wychodzenia czy też wybiegania do lasu z mapą są szczere. No bo cóż komu szkodzi coś takiego napisać i przeczytać, nie ruszając się z fotela. Dlatego dzisiaj przesyłam tę popularyzacyjną opowiastkę prosto z lasu. Ostatnie dni, jak na luty, są cokolwiek nietypowe, bo temperatura jest wyższa niż czasem w sierpniu. Słychać ptaki, a czasem i przemknie leśny czworonok. Pięknie jest. Dlatego zachęcamy wciąż i od nowa. Spróbujcie Państwo biegów czy marszów na orientację. Nawigacja nie jest taka trudna. Tym bardziej, że dla początkujących przygotowane są zawsze mniej wymagające trasy. W ten weekend można m.in. wystartować w Trójmieście, w Krapkowicach na Śląsku, w Skierniewicach czy w okolicach Warszawy. Co powiedziawszy, oddalam się biegiem z mapą w ręku, by przygotować trasę na jeden z tych zawodów. I to tyle na biegowo na dziś. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. No to jeszcze dla miłośników biegania z muzyką na uszach, coś z naszej listy przebojów do biegania. Zaczynamy powoli od takiego Nordic Walkingu, ale zaraz dojdziemy do właściwego tempa. Red Hot Chili Peppers. Program trzeci. Na zegarze prawie 17.30, 22 i 7 trójek. Tradycyjny, można już powiedzieć, meldunek z terenu. Najcieplejszy dzień tegorocznej zimy, plus 16 stopni, a w słońcu było plus 24. Pszczoły głośno w ulach brzęczą, wyszły na oczyszczający oblot. No i te obloty oczyszczające, czy jakiekolwiek inne, nie potrwają niestety jakoś specjalnie długo, ale o tym za chwilę. W nocy bezchmurnie będzie już tylko na południu. Im dalej na północ, tym tych chmur coraz więcej na niebie i na północy właśnie przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od 1 stopnia na plusie do plus 5. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu na północnym wschodzie pod wieczór przechodzące w deszcz ze śniegiem, czyli skończyło nam się wiosenne rumak. Temperatura od plus 6 stopni na wybrzeżu, około plus 9 w centrum, do 15 gdzieniegdzie na południu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju chwilami może być porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 17.30 minęła, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Polska Agencja Inwestycji i Handlu zachęca przedsiębiorców do udziału w Expo 2020 w Dubaju. Międzynarodowa wystawa z powodu pandemii koronawirusa została przesunięta na ten rok i rozpocznie się 1 października. Mówił dziś na forum 590 Grzegorz Słomkowski z zarządu agencji. To będzie największa impreza promocyjna, powiedziałbym, na otwarcie post-covidowe gospodarki nowe. Będzie bardzo długa, bo będzie trwała od 1 października do końca marca, więc będzie okazja naprawdę dla bardzo wielu podmiotów do promowania się. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w Expo 2020 w Dubaju powinni się skontaktować z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. W ubiegłym roku kredyty dostawali posiadacze gotówki. 2020 był niecodzienny pod wieloma względami. Paradoksem na rynku kredytów mieszkaniowych było to, że hipoteki dostawali przede wszystkim ci, którzy mieli dużo pieniędzy na zakup nieruchomości. W czwartym kwartale mieliśmy tu nawet rekord, komentuje Bartosz Turek z HRE Investments. Ponad 172 tysiące złotych gotówki. Tyle przeciętnie posiadały osoby, które w ostatnim kwartale 2020 roku dostały kredyt na zakup mieszkania czy budowę domu. A gdy do tego dodamy pieniądze na notariusza, podatek, opłaty sądowe oraz na wykończenie mieszkania, to okazuje się, że przeciętny nabywca dysponował kapitałem znacznie przewyższającym wspomniane 172 tysiące. PKO Bank Polski zamierza otwierać kolejne placówki zagraniczne, tam gdzie koncentruje się działalność polskich firm. Wkrótce będzie też na Słowacji w Bratysławie. Dolar kosztuje dziś 3,69 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,08 zł, a kurs funta brytyjskiego to 5,22. Przemysław Rochlicki z Krajowej Izby Gospodarczej jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś mija termin pierwszego rozliczenia się z opłaty cukrowej przez przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek napoje z dodatkiem substancji słodzących. Jak przebiega ten proces? Czy są jakieś wątpliwości? Proces przebiega dość sprawnie, natomiast rzeczywiście, mimo że ustawa obowiązuje już prawie rok, to nadal kilka niewyjaśnionych wątpliwości pozostało. Mają one dość istotny wpływ na większych sprzedawców, czyli głównie hurtownie spożywcze. Szczęśliwie wszystkie te drobniejsze rzeczy udało się wyjaśnić w drodze uzgodnień między rzecznikiem MŚP i ministrem zdrowia, co cieszy. To znaczy, to pokazuje, że rzeczywiście rzecznik, ta instytucja działa i możliwość składania wniosków o interpretację przepisów przez rzecznika, siła jego oddziaływania jednak pozwalają chociaż część głównych wątpliwości przedsiębiorców rozwiązać. To gdzie one jeszcze pozostały? Czego dotyczą? Największy problem polega na tym, że niektórzy przedsiębiorcy prowadzą działalność mieszaną. Trzeba wrócić do samej idei tej opłaty. Zobowiązanym do zapłaty jest podmiot, który sprzedaje napoje do punktów sprzedaży detalicznej. Czyli tak naprawdę ktoś, kto sprzedaje je do sklepów, które następnie sprzedają je klientom. No i problem polega na tym, że niektóre podmioty sprzedają zarówno hurtowo, jak i detalicznie. Możemy mieć hurtownię, która część towaru sprzedaje do innego sklepu, a część towaru w swoim sklepie dla konsumentów. Przepisy tu nie wyjaśniają, w jaki sposób naliczać tą opłatę. Czy naliczać od wszystkich napojów, czy stosować jakąś proporcję ilości, czy wartości tych towarów powinny być uwzględnione. Jest to dość duży problem dla hurtowni, natomiast szczęśliwie chyba jest to ostatnia nierozwiązana wątpliwość, która z tą opłatą się nam wiąże. Bo jeśli chodzi o produkty, towary, od których należy tę opłatę uiszczać, to już nie ma żadnych wątpliwości, bo w pewnym momencie nawet zup w proszku ta opłata mogła dotyczyć. Tak, tu istniały wątpliwości przedsiębiorców dotyczące tego, co to jest tak naprawdę ten napój w rozumieniu ustawy, ponieważ oprócz takich standardowych napojów mamy koncentraty, mamy syropy, oranżady w proszku, tabletki musujące, kakao, cappuccino, proszkowe napoje, które się przygotowuje przez dodanie wody, budziły pewną wątpliwość, a jest to dość duży segment rynku. No tutaj właśnie w drodze wniosku o interpretację przepisów udało się wyjaśnić, że takie produkty nie podlegają opłacie. Mówimy o opłacie tylko na produkty do picia, czyli na soki, no i na syropy. Więc mówimy o napojach i syropach, natomiast niczym innym. Zupy w proszku szczęśliwie nie, tabletki musujące, oranżady nie, chociaż to z drugiej strony pokazuje też dużą lukę w tych przepisach, bo chyba nie do końca mamy świadomość, ile cukru może się kryć w małej saszetce barszczu albo innej zupy w proszku. A podsumowując, patrząc na to, co jeszcze jest wątpliwe, no i na to, że za miesiąc będzie kolejne rozliczenie z opłaty cukrowej, możemy być optymistami, czy raczej nie? Idzie ku lepszemu, udało się większość problemów rozwiązać. No mamy tą jedną grupę podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty, czyli hurtownie najczęściej, które jeszcze muszą na tą wykładnię poczekać. Miejmy nadzieję, że stanie się to w miarę szybko. Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzykropek, wykrzyknik, hashtag koniec. Karasi Rogucki. Zapraszamy do Trójki. Za kwadrans będzie 18. Reportaż w Trójce. Wszystko zaczyna się od rozmowy, a właściwie od uważnego słuchania. Fundacja Zwykła Rozmowa, działająca w Warszawie, bezpłatnie pomaga ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Coraz rzadziej potrafimy bowiem rozmawiać z najbliższymi. I o tym jest dzisiejszy reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Twarzą w twarz. Nie spotkałam nigdy takiej rozmowy, ale była czymś wyjątkowym. Człowiek nagle, ja przynajmniej, zrozumiałam, kim jestem, bo kiedy jesteśmy tak zmaltretowani przez życie, to po pierwsze czujemy się niewartościowi, a poza tym bardzo się boimy oceny innych. Ta rozmowa z panią Wioletą mnie przedefiniowała. Pierwszy raz w życiu widzę taką wagę. Ma 3, a nie 2 szalki. Dlatego, że ona reprezentuje 3 obszary życia. W powszechnym rozumieniu i świadomości istnieją 2 światy. Zawodowy i osobisty, czy rodzinny. My tymczasem od samego początku naszej aktywności uważamy, że absolutnie od razu na samym początku trzeba wydzielić 3 obszary. Obszar rodzinny, obszar zawodowy i obszar społeczny. Każdy z nich musi mieć tą samą wagę, znaczenie, bo tylko wtedy, kiedy wszystkie 3 będą, zadowolenie z życia mogą osiągnąć. Z racji naszych doświadczeń takich związanych z prowadzeniem biznesu i z porażką biznesową, widzieliśmy, że chcemy osobom, które doznały jakiejś porażki w biznesie, w działalności gospodarczej, pomagać. Okazało się, że jest bardzo jedno proste, podstawowe narzędzie pomagania drugiemu człowiekowi, zwykła rozmowa. Ona pomogła zwykła rozmowa, którą potrafiliśmy prowadzić między sobą. Taką po prostu o życiu, w rozmowę, w której nie ma gry, nie ma udawania, rozmowę, w której nie ma wywyższania się, udowadniania czegokolwiek. No i okazało się, że jest absolutnie kluczowa, potrzebna, wystarczająca, żeby już zupełnie odmienić przyszłość człowieka. Prowadziłam agencję reklamową. Byliśmy kiedyś jak rozpieszczone dzieci. Reklama miała swoje złote lata, ale później te złote lata się skończyły. Zbiegło to się z tym też, że 10 lat temu urodziłam kolejne dziecko, 3. Przestałam chcieć tak pracować na tak wysokich obrotach. Większe znaczenie i czas. Zrozumiałam, że trzeba poświęcać rodzinie, a nie pracy, klientom. Zaczęłam sobie zdawać z tego sprawę, że nic swoją pracą nikogo nie uszczęśliwiłam, nikomu nie uratowałam życia. Zaczęłam ją chyba jakoś tak traktować jako coś, co nie miało takiej wartości i zaczęłam się wycofywać trochę z pracy, ale będąc właścicielem, to nie jest tak łatwo się wycofać. I spółka zaczęła mieć kłopoty finansowe. Ja się chyba bardzo wstydziłam przyznać przed mężem, że nie jestem tym, kim zawsze siebie uważam, kim w zasadzie on się związał z kobietą sukcesu. Nie dzieliłam się z nim. Zawsze mi się wydawało, że jestem bardzo silna, że jeśli nie ja, to kto? A w którymś momencie człowiek przeżywa upadek jakby samego siebie. Ja doczekałam takiego upadku wartości w swoich oczach. I w którymś momencie byłam kobietą bardzo przestraszoną i zagubioną. I wtedy ktoś znajomy mi powiedział właśnie o, o Wiolecie Wydrzyńskiej, że pomagają osobom, które mają kłopoty takie zawodowe z firmami. Ta rozmowa, zerkam na zegarek, już prawie trwa 3 godziny, a my nie rozmawiałyśmy o moich finansach, o moich długach i ja byłam tym zaskoczona. I ostatnie może 15 minut było poświęcone. Ja wyszłam zupełnie innym człowiekiem. Byłam kobietą, która się nie boi. Po prostu nie boi. Jesteśmy oboje inżynierami, oboje psychologami. Ja jestem po jeszcze dodatkowo studiach podyplomowych menadżerskich. Piotr jest prawnikiem również, jest rzecznikiem patentowym. Wykorzystujemy całokształt tego naszego przygotowania formalnego, jak i doświadczenia życiowego do stworzenia czegoś, co uważamy, że jest naprawdę użyteczne. Właśnie tą użytecznością była zwykła rozmowa, która nie jest ani narzędziem stricte psychologicznym, ani tym bardziej prawnym, czy jakimś innym technicznym. Jest po prostu zwykłą rozmową między ludźmi, której naprawdę w dzisiejszych czasach brakuje i po prostu w zasadzie nie ma. Niestety ani z domu rodzinnego, ani ze szkoły, jakichkolwiek innych relacji, czy to społecznych, czy to zawodowych, czy to właśnie rodzinnych, no nie wynosimy, nie uczymy się tego. Tu trzeba po prostu pokazać. To jest ta rola, której się podjęliśmy, prowadząc fundację. Nie wiem, czy to nie za wcześnie na składanie kondolencji, ale dowiedziałem się dzisiaj rano, że zmarła wczoraj mama Tomka. Także przekazuję info, bo wiem, że się trzymacie. Jezu, ja do niego zagadałam właśnie. I w ogóle jak to? Ona chorowała? Nie wierzę. Przecież ja pamiętam jego mamę, jak sobie gadałyśmy i w ogóle. Od roku trwa jakiś trudny czas, wszyscy odchodzą. No niestety. Także napisz do Tomka. Lecę z fejsa. Jak cierpię i komuś mówię, że cierpię, to ktoś przesyła mi ikonkę, pisze smuteczek. Ta nasza komunikacja spłyciła się makabrycznie. Pamiętam, pierwszy raz to zauważyłam, kiedy kondolencje dostałam w formie SMS-ów. Teraz już to jest powszechne, ale 10 lat temu było to szokujące. W postaci SMS-ów i tych emotikonów, tych buziek. Zapominamy rozmawiać. Czasami trzeba wyrzucić z siebie, wypowiedzieć, wykrzyczeć, co mnie boli, a nie chcę od razu usłyszeć, to musisz to zrobić tak, musisz to zrobić tak. A dzisiaj, wie pani co, no kto nas wysłucha? No, ludzie się, tak jak mówię, zamknęliśmy się gdzieś po domach, po tych portalach społecznościowych. Nie piszemy do siebie listów. Brakuje takich rozmów po prostu. Siema, jak ci idzie w pracy? No powoli, jakoś do przodu. A jak u ciebie? Co nowego? A spoko, dobrze. Będę tatą. Really? No. No to pięknie, gratulacje. Dzięki. To musimy się spotkać w takim razie. Haha, pewnie. W kontakcie. Wszyscy mamy dokładnie te same emocje. Nie ma znaczenia, czy ktoś ma 100 lat, czy ktoś ma 50, czy ktoś ma 20, czy 15. Często jest tak, że zaczynamy od wsparcia psychologicznego. Czasami właśnie na tym poziomie takim podstawowym, czyli zwykłej rozmowy. Po to, żeby za chwilę właśnie objąć tą opieką prawną, pomóc oddłużyć się, tych długów się pozbyć. Czasami bywa tak, że jeżeli ktoś przyjdzie, to musimy zacząć właśnie od tej sfery prawnej, czyli od razu po prostu pójść tą drogą oddłużeniową, bo jest to tak mocna blokada, tak mocne zaangażowanie głowy, myślenia czy uniemożliwienie funkcjonowania, że dopóki nie pokażemy komuś, że jest prawna droga pozbycia się długów, to nie ma możliwości podjęcia pracy psychologicznej. Jednocześnie proponujemy i staramy się każdego tutaj namówić, żeby również podjął taką chęć edukacji ekonomicznej, jak zarządzać finansami, dlatego że oczywiście te powody są naprawdę bardzo różne, ale czasami wystarczy pewna podstawowa wiedza, właśnie mówię, z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, kontroli kosztów, szukania nawet źródeł przychodu i się okazuje, że można w miarę racjonalnie i rozsądnie zarządzać nawet małym budżetem, tylko rzeczywiście taka podstawowa wiedza jest w tym zakresie potrzebna. Kolejność naszych działań jest zawsze zależna od indywidualnego przypadku, natomiast jedno jest tutaj istotne. Staramy się od razu każdą osobę przekonać, że takie 3-obszarowe działanie jest potrzebne. Prawo, psychologia, zarządzanie finansami. Bardzo często chcemy wiedzieć, jak w danej sytuacji się zachować, ale już w innej sytuacji nie wiemy, jak się zachować. A ta rozmowa z spowodowała, że to tak jakbym nauczyła się wszystkich języków świata. Nie było ważne, jaki się tekst pojawi. Ja po prostu umiałam go odczytać, rozszyfrować. Rozumie pani? Czułam się jakby, to nie będzie problemem, a teraz to. Umiałam się zachować, opowiedzieć się wobec każdej trudnej sytuacji. Dlatego dla mnie to było tak niewiarygodne. Ja po prostu wyszłam inna, silniejsza i nie bałam się. Nie bałam się zadłużonej firmy, nie bałam się niczego, to brzmi bardzo tak buńczucznie. Ja po prostu wiedziałam, że te rzeczy trzeba po prostu przechodzić. Dla mnie to było po prostu odkrycie. Udało się potem te wszystkie sprawy pozamykać. Nie jest tak, one trwają. Mi się udało po prostu siebie odnaleźć. To jest bardzo ważne, jeżeli rozpoznajemy siebie i wierzymy gdzieś w siebie, to potem inaczej oceniamy, nie wiem, problemy i konfrontujemy się z zupełnie inną siłą w sobie. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Twarzą w twarz. I to wszystko od nas na dziś. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do reklamy. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich.